En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Hver uge sejler lastskibe ind i Roskilde Fjord med kurs mod Frederiksværk. I skibenes lastrum ligger kæmpestore slaps, altså stålplader, som er det afgørende råmateriale for byens stolthed og livsnerve, stålværket Dansteel. Men den tunge skibstrafik til den nordsjællandske industriby er blevet et moralsk spørgsmål. For stålet ombord er russisk, og stålværket er ejet af Ruslands rigeste oligark, Vladimir Lisin. Stålværket og den store del af byens borgere, der arbejder på værket, på havnen, i kantinerne osv., medvirker altså til at finansiere Putins krig i Ukraine. Det får andre af byens borgere til at råbe op. Blokér havnen. Nedlæg arbejdet. Jeg forstår godt deres vrede. Det gør jeg. Jeg er ikke enig i det, de siger. Sådan siger Steffen Jensen, byens socialdemokratiske borgmester. Når jeg har ansvar for så mange mennesker, så er billedet bare mere nuanceret end en ting. Han er min gæst i dag, og jeg spørger, er Frederiksværk på den rigtige side af historien? Velkommen i Pilestrædet. For folk, der ikke har været Frederiksværk, prøv at beskrive stålværket. Hvordan ser det ud? Jamen, men stålværket er jo det, man ser, når man kommer ind i Frederiksværk. Altså, man kigger jo ned mod fjorden, ud mod, mod vandet, og der står den her kæmpestore fabrik, hvor der er en stor skorsten, der låser ud. Det kan ikke være mere, end man er tydelig og klart kan se, at der er et industriområde her. Mm. Og det er aspektet af, når man kommer ned i Frederiksværk fra 1940'erne, da det blev lavet. Det er efteråret 1940. Arbejdet er i gang. 100.000 kubikmeter sand pumpes ind på det strandterræn, hvor værket skal bygges. Og i løbet af vinteren og foråret 1941 rammes 3.000 pæle. Så skal man jo vide med Frederiksværk, at den befolkningsudvikling, den er gået med tilbage fra 40'erne frem helt til nu, den er jo voldsomt stigende, lige præcis for det årstal, at man besluttede sig for, at der skulle ligge det danske stålværk derude. Så det er jo klart, at langt de fleste indbygger i Frederiksværk kom til byen, fordi der var jobs på stålværket. Så man kan sige, at Frederiksværk er mere vokset ud af stålværket, end stålværket er vokset ud af Frederiksværk? Det vil jeg sige. Altså, det synes jeg faktisk, det er. Og det aspekt kommer så nok af, at Frederiksværk er jo en industriby. Det var det også allerede tilbage i 1700-tallet, da man lavede kanoner og alle mulige ting. Så man vidste, det var et godt sted. Man kunne udskibe med havn, og man kunne gøre mange ting. Så jeg er helt enig i, at det er sådan set stålværket, men man føler lidt, man har bygget byen omkring. Alene sådan noget, som at der er et højdedrag mellem Arresø, den største sø, og fjorden har gjort, man kunne have nogle muligheder, både fået til at skabe noget strøm, men også skabe noget vand til stålværket, som man også bruger i dag til at køle ovne ned og sådan noget. Så det er sådan, ja, det er bygget rundt om. Den her store bygning med skorstenen er sådan en helt klassisk industri. Når man kommer ind, er der særlige lugte eller lyde, som du forbinder med værket? Undskyld. Der er absolut ikke nogen lugte, fordi at stålværket er det jo varme ovne, det er jo valse og sådan noget, men så det er jo lyde, specielt de der høje lyde, hvor er store plader ligesom de er lagt ned eller klapper. Det vil man tydeligt kunne høre, hvis man kommer i nærheden. Så lyden er stålværket. Mm. Og så synes jeg også, at oplandet, fordi man byggede jo simpelthen stålværkslejligheder i gamle dage til dem, der arbejdede der. De har sådan helt særligt præg af, hvordan det ser ud, at arbejderne de arbejdede på stålværket, så gik de over deres bolig og boede. Mm-hmm. Så derfor har det sådan et specielt look, selvfølgelig, og også lyd. Jeg vil ikke mene, at det har en bestemt duft, fordi det har det ikke derude. Hvilken rolle har stålværket i dit liv? Jamen, det har jo fyldt ekstremt meget. Man kan sige, hvis man sådan helt skæbnemæssigt skulle sige, så var jeg jo kun eksisterende, fordi at min fars familie valgte at flytte fra Jylland til Frederiksværk, fordi der var arbejde. Og så fandt man, så sker det, så finder man nogle gange nogle piger over for det andet, og det er jo det, jeg kommer af, at min oldefar og farfar flyttede fra Jylland og til Frederiksværk, fordi der var jobs. Der var ikke nogen jobs i Midtjylland på det tidspunkt. Mm. Så de var virkelig langt ude. Din far, Werner, ja, hedder han. Prøv at beskrive hans relation til stålværket. Werner havde en stilling af at være reparatør på de gamle ovne i en første periode, og så blev han valgt til at være fælles tilsmand ude på stålværket, og var det i 17 år. Så han var jo med fra 80'erne og så til det lukkede i 2002, og var med til ligesom at sørge for, at alle medarbejderne kom videre og det arbejde. Ikke? Så han har kommet ud hver dag, han har arbejdet der hver dag i tons af timer, og mit hjem har været præget af, at det var propfyldt med voksne arbejdere, stålteknikere, alt muligt, som kom og gik og var en del af vores familie. Så det er sådan set stemningen af det her, at hjemmet, stedet, det var hans identitet. Altså, og sådan har det været for rigtig mange borgere i Frederiksværk. Rigtig, rigtig mange. Og det er også, som jeg tit siger, tag du ned i gågaden og spørg, om der er nogen, der kender nogen, der arbejder på stålværket, så vil stort set hele banden hjem. Jeg har lige en fætter, jeg har faktisk en far. Min oldefar gjorde også. Og det synes jeg er særligt ved en by, at man stort set kan finde alle borgerne, der har et eller andet connection til en privat arbejdsplads. Og så sker der noget i 2002. Hvad er det, der sker? Ja, der sker jo det, at værket går konkurs. Hvad gjorde det ved byen? Jamen, det skabte en enorm, selvfølgelig, arbejdsløshed, frustration, stålværket og byen og byen og stålværket. Så det siger sig selv, at det var jo en enorm vanskelig situation. Der var jo sorg hos rigtig mange. Ikke? Kan du huske, hvordan Werner reagerede? Ja, Werner var jo meget på, så han stod derude, holdt taler og gravøl og skulle prøve at sige, jamen det er slut, kære venner, og alle de her ting. Ikke? Så når man står foran så mange tusind mennesker og skal fortælle, at deres job ikke er der mere, så det må være forfærdeligt. Altså, det ved jeg også, det var for ham. De her jobs, og det er det jo også i dag, er jo nogle jobs, som ikke hænger på hylderne. Der er rigtig mange ufaglærte jobs og alt muligt andet, og de jobs kan du ikke bare lige erstatte, og det kunne du heller ikke dengang. Så der var rigtig mange, der bare blev ledige. Værket gik konkurs. Det var A.P. Møller, der ejede det. Hvad skete der så? Ja, altså kommunen var jo nødt til at handle. Så kommunen lavede en eller anden form for charmeoffensiv for at finde ud af, kunne der være nogle andre investorer, som havde lyst til at købe det her værk op i deres koncern og begynde at drive det som stålværk igen. Mm-hmm. Og det var sådan set det, der skete. Man tog på besøg til Sankt Petersborg. Man tog på besøg på mange steder for at finde ud af, kunne det være en mulighed at få det startet op igen på en eller anden form? Og hvad endte det med? Jamen, så endte det jo så med et par år efter, jeg tror det var 4 eller 5, så var der så den her koncern, som så endte med at opkøbe værket. Den koncern, hvem ejer den? Den koncern er jo ejet af ham, der hedder Lisin, som også er en russisk oligark. Jeg tror jo, at han er den rigeste. Så han ejer jo værker i Canada, USA og i Belgien og i Rusland og i et eller andet. Så det er en kæmpe koncern med rigtig, rigtig meget stålindustri. Det var i 2002. Nu står vi så i 2022. Putin er i gang med at smadre Ukraine. Jeres store stålværk er med til at finansiere den krig. Hvordan har du det med det? Jeg har det i hvert fald selvfølgelig ikke særlig godt med ligegyldigt, om det er stålværket eller gas eller alt andet, som kan være medfinansierende til Ruslands krig, fordi jeg tror, jeg har det ligesom alle andre, at det er ganske forfærdeligt, at det skal stoppes. Min rolle er bare også at sige, jamen, Europa er dem, der lægger linjen omkring, hvad er det, vi skal sanktionere med? Og der vælger man jo en linje, der handler også om, vi er nødt til at vælge nogle sanktioner, der rammer Rusland hårdt, men ikke rammer den europæiske økonomi og industri hårdt. Og der har man blandt andet valgt ligesom at afholde det her med slaps og stål, fordi det vil skabe enormt stor økonomisk tab, specielt for Italien og Tyskland og bilindustrien, mange andre ting. Og så er det ligesom de spilleregler, der er. Og så har du ret i det etiske spørgsmål. Hvordan har jeg det egentlig med det? Der har jeg det nok ligesom alle andre, at det synes jeg, der er drøne ærgerligt. Men jeg er også borgmester i en kommune, og har også nødt til at kigge på de nuancer, der er, at vi også har en arbejdsplads, som ikke er sanktioneret. Men du siger jo, at EU har indført sanktioner for at ramme russisk økonomi og industri. Burde EU også sanktionere på stålområdet? Det er jo ikke mig, der skal... Det synes jeg ikke, at det er mig, der skal afgøre det, fordi... Nej, men hvad synes du? Du skal jo ikke, jeg er godt klar, at du ikke skal afgøre, at du er borgmester af Frederiksværk, men hvad synes hvis du? Hvis jeg skulle sådan sige, hvad jeg synes, så var jeg nødt til at få at vide, hvilke konsekvenser det har. Det er ligesom, når jeg behandler en ganske almindelig sag i byrådet, så får jeg at vide, hvilke økonomiske konsekvenser, hvad har det konsekvenser for alle mulige andre ting. Det vil for eksempel i jeres by betyde, at stålværket lukkede, at man holdt op med at sende skibe med russisk stål ind i byen, og at alle de mange arbejdere på fabrikken, ja, de havde så ikke noget job mere. Det vil helt klart være en kæmpe, kæmpe udfordring, især for lokalt. Man kan sige, at når man så laver EU-sanktioner, så er jeg sikker på, at de ikke lige sidder og tænker på Frederiksværk og de 13.000 indbyggere og de 1.000 direkte og indirekte arbejdspladser. Der tror jeg, at man tænker den tyske, italienske bilindustri, der så ikke kan lave noget eller et eller andet. Mm. Man kan sige, at hvis jeg sidder i EU og får at vide, her der er paletten, hvis du vælger de her håndtag, så rammer det godt nok Rusland hårdt, men du skal også vide, at det koster 2 millioner jobs i Europa. Så er jeg i hvert fald nødt til at overveje, om det er det rigtige træk at sanktionere, eller jeg skal vælge et andet. Men du sagde også før, og du medgiver, der er også en moralsk dimension af det her. Absolut. Der er en situation, hvor jeres by er dybt afhængig af Ruslands rigeste oligark, arbejder på et værk, som genererer penge til Putins krigsførelse, hvis man sætter det meget skarpt op. Det må være, tænker jeg, ubehageligt for dig. Ja, jeg ved ikke, om jeg synes, ordet ubehageligt er det rigtige at sige. Men hvad er det rigtige ord så? Nej, men jeg synes, det er drønt frustrerende. Frustrerende? Det er frustrerende, okay. at man står i den der slipstrøm og siger, hey, der er de to hensyn at tage. Mm-hmm. Det meget, meget etiske, som du nævner, som er eksisterende, man ikke skal negligere. Og så er der også den nuancerede, som du selv siger, at det koster virkelig noget på den europæiske bane, og herunder også mine egne i Frederiksværk. Så det er en svær balance. Der er nogle mennesker, og også mange Frederiksværk, der er mere end frustrerede. Weekendavisen har talt med dig og en række andre centrale figurer i Frederiksværk, blandt andet næstformanden i den lokale 3F-afdeling, Max Pedersen. Han har selv arbejdet på stålværket i 17 år. Efter krigen brød ud i Ukraine, der modtager han en mail, hvor der står, I har blod på hænderne. Hvad tænker du om den mail? Jeg synes ikke, at den mail er rimelig at sende til Max, som jeg kender rigtig godt fra 3F. Jeg synes heller, altså det synes jeg faktisk ikke, den er, fordi, så undskyld mig, så synes jeg faktisk, at vi alle har blod på hænderne, fordi vi bruger vel stadig deres gas. Gassen er jo meget mere finansierende, og det har vi jo valgt at sige, den vil vi gerne bruge. Så derfor mener jeg ikke, det er fair at sige, at der er nogen, der har blod på hænderne, når man vælger nogle sanktioner fra, som rammer et eget land. Sådan tænker jeg også, avanceret krigsførsel er, mm-hmm. at man prøver at finde noget, der rammer den modparten, men ikke rammer en selv så meget. Men forstår du den vrede, som den udtrykker, altså den vrede hos afsenderen, som mailen udtrykker? Jeg forstår godt, at man kan have den tanke. Jeg forstår også godt, at man kan have den vrede, hvis ikke man sidder til dagligt og har det store billede og skal leve op, eller skal leve med de konsekvenser, det har, hvis man bare beslutter det. Det forstår jeg godt. Og mange af dine borgere i Frederiksværk har den vrede inde i. De opfordrer til aktivisme. Der er en, der siger, at man skal hælde sukker i tankene på de her skibe, som anløber med den russiske stål. Der er nogen, der taler for, at man skal blokere havnen, så de ikke kan komme ind. Der er nogen, der opfordrer stålarbejderne til at nedlægge arbejdet. Forstår du de ønsker? Jamen, jeg forstår godt deres vrede. Det gør jeg. Jeg er ikke enig i det, de siger. Og jeg har også snakket med mange af dem og også sagt, at jeg synes ikke, det er en vej, de skal gå. Du siger, du taler med dem. Hvad siger du til dem? Jeg tror bare, jeg prøver at forklare dem det billede, der er at sige, jamen det er ikke så simpelt. Hvis nu man lukker stålværket, så er det ikke sikkert, at du kan få hjemmehjælp i fremtiden. Så kan det ikke sikkert, at du kan få bad det. Vi skal droppe vores minimumsnummeringer. Vi har ikke nok. Altså, vi skal lukke en folkeskole. Det er bare nogle af konsekvenser. Det skal man bare sige ærligt, at ja, jeg er villig til at spare på alt i kommunen for at gøre det her. Og hvad svarer de så, når du siger det til dem? Ja, så vil de selvfølgelig sige, at det er de villige til at tage. Men det er jo også nemt at sige, når man ikke har ansvaret eller ikke bliver ramt af noget. Ikke? Og der er jeg nok nødt til at sige, der har jeg bare et andet perspektiv som borgmester. Lever Werner stadig i dag? Det gør han. Han er snart 70. I Weekendavisen, der skriver de, at du voksede opfostret med ubøjelige idealer og en stærk solidaritetsfølelse. Det er rigtigt. Hvad siger Werner til den her situation? Synes han, at det, der foregår i Frederiksværk lige nu, stemmer det overens med ubøjelige idealer og solidaritet med Ukraine? Jeg er 100% sikker på, at han er enig i den linje, som jeg siger, og det er langt, langt de fleste borgere. Det er rigtigt, der er en håndfuld, der ikke er, som du siger. Men hvordan har han det med det? Det har han det okay med. Altså, det har han, fordi at sådan, han forstår godt, hvordan moderne krigsførsel er, hvordan man sanktionerer, hvad der betyder op og ned. Og det er klart, det tror jeg, jeg har sagt, hvis EU og Danmark vælger at sige, at nu er det stop for stål, så er det jo en anden situation. Og så er det jo det, vi arbejder på. Og så må vi se, hvad kan vi så gøre? Men det har den danske stat og Europa valgt at sige, det vil vi ikke. Og det ved jeg også, at han synes er den rigtige linje at lægge. Så idealerne kunne godt bøjes, og solidariteten var ikke absolut? Jamen, jeg køber ikke på præmissen med, at det er sort og hvidt. Fordi... Jamen, det er det jo, hvis man siger noget ubøjeligt. Det er det, hvis man siger, at vi skal have solidaritet. Så er verden sort og hvid. Men det er den så bare ikke i Frederiksværk. Nej, men solidaritet er jo ikke på den måde, du beskriver det i forhold til, at man siger, nu lukker vi alt, for så har vi jo slukket gassen. Vi har ikke slukket for gassen. Altså, hvorfor har vi ikke slukket for gassen? Jo, fordi det ville være rigtig dumt at slukke for gassen. Vi får den fra Tyskland. Tyskland kan heller ikke slukke for den. Mm-hmm. Og så kan man sige, at de så ikke solidarisk med Ukraine. Jeg køber ikke helt den der sort-hvide opsætning. Men det virker som om, og det var jo egentlig også der, vi startede interviewet, at stålværket, det er vigtigere end alt andet. Stålværket er vigtigere end alt andet, Frederiksværk. Også solidaritet med Ukraine. Jeg er ikke enig i præmissen, som du skilte op, det tror jeg, jeg sagde før, men ja, stålværket er sindssygt vigtigt for Frederiksværk. Selvfølgelig er det det. Altså, 1000 arbejdspladser ud af 13.000, selvfølgelig. Og de hensyn, du derfor er nødt til at tage til Frederiksværk, de vejer jo tungere end hensynet til at være solidarisk med Ukraine. Det skal jeg ikke kunne sige, for det er jo ikke mig, der beslutter, hvilke hensyn Europa vælger. Okay. Og det kan jo være, at Europa vælger et andet hensyn, og så er det jo det, jeg har arbejdet med. Jeg kan jo ikke som borgmester gå ned og sige, ved I hvad, venner? Jeg synes noget andet end Europa og staten, mm-hmm. så nu gør vi sådan her. Mm-hmm. Så det vil jo ikke være på mit bord. Hvorfor skal andre virksomheder, hvorfor skal andre arbejdere, hvorfor skal andre dele af dansk erhvervsliv og dansk industri sanktioneres? Hvis der er jo de samme hensyn. Hvorfor skal man sanktionere der, men ikke i Frederiksværk, ikke på Dansk Stil? Jeg ved godt, det ikke er din beslutning. Jeg prøver bare at se logikken i det. Mit bedste gæt er jo at sige lige præcis det, som de producerer, har en afgørende betydning for både Danmark og hele Europa. Et godt eksempel er jo, at de producerer, at det op imod 40% af deres produktion går jo sådan set til de her specielle stålplader, der går til vindmølleindustrien. Så vi kan jo godt sige, jamen jeg er enig med dig, jamen så stop, så kan vi bare ikke bygge vindmøller. Eller hvad skal vi så? Altså... Og jeg mener også, at der er en stat, der sagde, hey, vi skal skrue op for vindmøllebyggeriet, mm-hmm. og vi skal også af med den russiske gas. Men hvor skal stålpladerne komme fra, hvis der kun er to værk, der producerer det her stål? Er det Bremen og Frederiksværk? Så det er jo bare ikke sort-hvidt. Der har været andre virksomheder, som har været meget i mediernes søgelys, og som har fået enormt meget kritik for at samhandle med Rusland, tjene penge på Rusland. Carlsberg, Eko, Jysk, de har virkelig fået en over hattepullen i medierne. Har vi været for hårde ved dem? Jeg synes, situationen er, som jeg forstår, lidt anderledes, fordi det handler også om deres aktiviteter i Rusland, så vidt jeg husker. Jeg tror ikke, at de har stoppet aktiviteterne i Danmark med danske arbejdspladser på samme måde. Jeg er tilhænger af, at det ikke er virksomheden, der skal stå med den her kattepine og føle sig ramt eller ikke ramt, eller påvirket om på unionen. Jeg synes, man er nødt til at sidde dem, der har overblikket på dansk-europæisk økonomi, og være dem, der beslutter, hvad sanktionerer vi med. Og det kan godt være, at vi skal gå endnu hårdere til værks. Men så hvis jeg skulle beslutte, så var jeg nødt til at kende de samlede konsekvenser. Koster det 10 millioner arbejdspladser i Europa, så vil jeg egentlig gerne vide det. For ellers så får vi jo en kæmpe stor recession og kæmpe stor økonomisk krise. Og det går ud over nogle andre ting også. Mm-hmm. Og det er jo bare en del af ligningen. Så hvis ikke stålværket skal stoppe, hvis det er okay, at russisk stål anløber havnen i Frederiksværk hver uge, hvis det er okay at producere for en russisk oligark, burde vi så ikke bare tilbagerulle de andre sanktioner? Jamen, den afgørelse ligger jo i EU. Jamen, jeg ved det godt. Jeg skulle selvfølgelig have... Altså, jeg kunne interviewe Ursula von der Leyen, men nu interviewer jeg Steffen Jensen. Jamen, det ved jeg godt, men det er bare et vigtigt budskab, fordi når de sidder og afgør de sanktioner, sidder de jo forhandler med landene imellem. Og de sidder og kigger på de her puslespil, der handler om, hvad betyder det af afledt konsekvens for de EU-landene. Og derfor vælger de jo nogle sanktionsmuligheder, som de kan leve med, som de også kan leve med i forhold til arbejdspladser og økonomi. Og derfor jeg er sikker på, at de vælger alle de sanktioner, de overhovedet kan, uden det går for meget ud over de landene selv. Og det er jo derfor, man ikke har valgt gas, og det er jo derfor, man ikke har valgt slaps, blandt andet. Der er også andre ting, man ikke har valgt. Hvem der afgør det, kan da godt være, at man på et tidspunkt siger, nu vil vi ikke finde os mere, så nu lukker vi for den gas, og nu tager vi det stål og et eller andet, og så må det koste de der 20 millioner arbejdspladser. Kunne du godt tænke dig det? Nej, det synes jeg ikke er klogt. Mm. Det synes jeg faktisk ikke. Der er også nogen, der skal også være penge til at bygge Ukraine op igen. Mm-hmm. Der skal også være penge til det forsvar, vi skal levere. De kommer jo heller ikke selv. Der skal også være penge til det tyske forsvar, der kommer. Jeg kan godt forstå, hvis man sidder som enig borger og har den følelse af, at det skal være sådan, det er. Jeg kan bare godt forstå, at det ikke er så klogt, hvis strategisk i et land. Du kan jo hver uge gå ned på havnen, og så kan du se skibene komme sejlende med russisk stål, der skal ind og blive forarbejdet inde på oligarkens værft. Ja. Om 10 år, når vi kigger tilbage på det her, når du tænker tilbage på det her, vil du så tænke, Frederiksværk var på den rigtige side af historien? Ja, altså det synes jeg. Altså det vil jeg faktisk. Stålværket, som har en ukrainsk direktør i øvrigt, ligger jo heller ikke på den lade. De har jo også sørget for, at det er nogle andre skib. De er faktisk ved at ude og undersøge, kan vi købe noget kinesisk slaps i stedet for? Kan vi gøre nogle andre ting, netop for at imødekomme det? Det, der er jo udfordring, som du selv siger, det er jo, at ejeren er lige sin, men han ejer jo næsten alle stålværk. Så det er også, altså, og det er det, der har jo sket i en globaliseret verden, som vi lever i, at det er så meget kompliceret, når vi har flettet hinanden ind overalt, og derfor kan de ikke være bekendt at gå i krig. Det kan de virkelig ikke, fordi vi er jo flettet ind. Vi har kinesiske virksomheder i Halsnæs Kommune, vi har russiske, vi har også nogle fra Dubai, og det har vi alle steder. Og det er det, der bare gør det så kompliceret. Havde det været for 50 år siden, havde det nok været en anden situation. Det var nemmere med de ubøjelige idealer og den absolutte solidaritet dengang. Det har i hvert fald været nemmere, når man ikke har så globaliseret marked. Jeg tror stadigvæk, mange har det der det ubøjelige idealer. Men der er også et hensyn til landene, man er nødt til at tage. Steffen Jensen, tusind tak, fordi du kom i Pilestræd. Velkommen. Det var Pilestræd for i dag. Programmet er lavet af Johanne Dibjerg Holgersen, Sara Husted Meyer, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.